Bal baraka, bereketli Ramazanlar diler. Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Hilal TV ekranlarından, iftar saati programımızdan sizlere hitap ediyoruz. Bugün de yine Allah nasip etti, sıhhat ve afiyet verdi. Huzurlarınızda olmayı bize nasip eyledi. Bunun için minnettarız, şükrümüzü eda etmekten aciziz. Efendim, Beykoz sahilindeyiz. İstanbul'un Boğaz'ın incisi Beykoz'dan, Beykoz Belediye'mizin bize tahsis ettiği Paşa Bahçe vapurundan size hitap ediyoruz. Bu Ramazan günlerinde olduğu gibi. Ramazan'ın son günleri içerisindeyiz aslında. Son 10 günü içerisindeyiz. Ve çok ciddi anlamda tempoyu artırmamız, tefekkürümüzü, tezekkürümüzü yoğunlaştırmamız gerektiğini bize aslında ihtar eden bir zaman dilimi içerisindeyiz. Mehmet Okuyan hocamla efendim başladığımız Kur'an tefekkürü yolculuğumuzu bugün de devam ettireceğiz. Dün küfür kavramı üzerinde bir hayli yoğunlaşmıştık. Efendim, küfür kavramıyla bağlantılı, mutlak surette ele alınması gereken kavramlardan biri de nifak kavramıdır. Nifak kavramını biz daha çok münafık versiyonuyla biliyoruz. Ama nifak kavramının tabii çok geniş çağrışımları, irtibatları var. Bunları da Kur'an'ın bütünselliği içerisinde anlayalım. Efendim, gün yüzüne inşallah çıkarmaya çalışalım. En azından kendimiz için anlaşılır kılmaya gayret edelim diye buradayız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Allah iyilik versin. Dün küfür kavramıyla ilgili hamdolsun, yani benim zihnimde bir hayli çağrışımlar oldu, açılımlar oldu. Bir programın faydasının test edildiği noktalardan biri en azından bendeki bu çağrışım zenginliğidir. Yani bende bunları harekete geçirebiliyorsa elhamdülillah maksat hasıl olmuştur diyorum kendi adıma. İnşallah. Kendi payıma. Hocam bugün nifak kavramına tabii sizin zihninizde bir harita, bir şema olduğunu tahayyül edebiliyorum. Nifak kavramına bir başlangıç yapalım. Nifak kavramının meşhur anlamı, genel anlamından başlayıp belki diğer çağrışımlara doğru yürüsek isabetli olur diye de aklımdan geçiyor. Söz size. Evet. Yusuf Bey, tabi inançla ilgili ele aldığımız kavramlar bağlamında iman, şirk, küfür kavramları üzerinde ikişer program yaptık. Aslında nifak kavramı bu üç kavramdan daha geniş ele alınabilecek materyalleri bize sunuyor Kur'an-ı Kerim. Pek çok surede nifakla ve münafıklarla alakalı gerçekten çok detay denebilecek malumat var. Biz insanları inanç noktasında ikiye ayırıyoruz. Bir, inananlar, iki, inanmayanlar. İnanmayanlar içerisinde işte mutlak manada inkarcılar, imanını şirkle bulaştırmış olanlar ve nihayet inanmadığı halde inanıyor görünenler, işte bu münafıklar bu üçüncü kategoriyi oluşturuyor. Günümüzde dilimize yaygın halde kullandığımız münafıklık kavramı iki yüzlülük diye tercüme ediliyor. Şimdi aslında münafık kelimesi Arapçada NFK harflerinden meydana geliyor. Kök harflerinden. Kök harfleri evet. NFK diye geliyor. Nefak kelimesi aslında tünel demektir. Tünel. Böyle tünellerin başına böyle nefakat yazarlar. Evet. Arabistan'da evet, işte Arapça evet. Konuşulan yerlerde. Aynen öyle. Tünel demek. Tünelle münafıklığın nasıl bir ilişkisi vardır diye. Benim aklıma hemen köstebek geldi mesela. Gelebilir. Köstebek, evet, yerden kazan. O da tünel kazıyor ya. Kazıyor. İşte böyle Haşr suresinde öyle buyuruyor Allah-u Teala münafıklar anlatırken. Tahsebuhum cemiyan ve kulubuhum şetta. Sen onları bir ve beraber zannedersin. Halbuki onların kalpleri darma dumandır. Köstebek yuvası gibidir yani. Delik deşiktir, paramparçadır. Yani aralarında bir vahdetten, bir tesanütten filan söz edilemez. Niçin? Çünkü onların her biri bir diğerine karşı da aslında ikiyüzlüdür. Dolayısıyla onların birbirleriyle ilişkisinde böyle tam bir özde birliktelik görülemez. İşbirliği belki olabilir. Olabilir. Bir menfaat birlikteliği olabilir ama birlikteliği. Her şeyiyle birliktedirler diyemeyiz. Tabii daha ileriki dakikalarda aslında geleceğim Tevbe suresinde münafıklarla ilgili bölümü, ama sözün burasında bir mukayese yapmak istiyorum. Tevbe suresi 67. ayet münafıklarla alakalıdır. Onu birazdan uzun uzadıya okuyacağım. Tevbe suresinin 71. ayeti de müminlerle alakalıdır. Çok esaslı bir başlangıcı vardır iki ayetin. Münafıklarla ilgili olan şöyle başlıyor. El münafikune vel münafikatu ba'duhum min ba'din. Münafık erkek ve münafık kadınlar birbirlerindendirler. Yani birbirlerinden görünürler demektir bu. Buna karşılık müminlerle alakalı ifade vel müminune vel müminatu ba'duhum evliya'u ba'din. Mümin erkek ve kadınlar birbirlerinin dostudurlar. Velisidirler, yaranıdırlar. Yani onlar birbirlerinden her ne kadar görünüyor olsalar da aslında her haliyle birbirlerinden filan da değillerdir. Münafıklar birbirlerinden görünürler. Görünürler. Müminler birbirlerinin dostudurlar, birbirinindirler. Evet, birbirinindirler. Evet. Her haliyle birbirine yarandırlar. Onlar birbirlerine dost olabildikleri sürece de evet. Allah-u Teala onların dostu olacağını beyan ediyor. Tabii. O da Bakara suresi. O evliya kavramının geniş çağrışımlarını ele alabiliriz. Dostlar, koruyucudurlar, hamidirler. Hani birçok çağrışımlar olduğunu evet. Daha evvel de dile getirmiştik. Şimdi kavramın çok önemli olduğunu ifade ediyorum. Tünel kelimesiyle, yani Türkçe tünel dediğimiz bu kavramın Arapça karşılığı nefak kelimesi. Öksürük. Benim de geçen gün aynısı oldu. Su da içemiyoruz. Allah kolaylık versin. Burası böyle evet, rüzgarlı biraz. Olunca. Benim de geçen gün bir yayında oldu. Başka bir yerde misafirdim. Başka bir televizyonda. Aynısı oldu. Evet. Evet. Bizim Türkçe'de tünel dediğimiz kelimenin Arapçası nefak. Nefaka kelimesinden türetilen kavramlardan biri de işte münafıklık. Aralarındaki anlam ilişkisi tünel nasıl ki iki tarafı olan bir geçitin adıysa, belli ki münafık da aslında iki tarafı olan adam demektir. İki yüzlü. Yani baktığınız taraf onun her tarafı değildir demektir. Gördüğünüzde onu görmüyorsunuz yani. Enteresan. Münafığa aslında iki yüzlü diye tercüme yapıyoruz ama iki yönlü mü demek lazım? Yani ben şimdi biraz daha farklı bir şey söyleyeceğim. Münafık iki yüzlü adamdır. Aslında münafık şimdi iki yüzlü olduğu için adam çok yüzlü adam kastedilir esasında. Evet, evet. Oradan hareketle ben diyorum ki münafık yüzsüz adamdır. Enteresan. Yani ne görürseniz görün o değil çünkü. O yüzü değil onun çünkü. Kendini göstermediği için münafık mağaza yüzsüz adamdır. Sanki maskeler galerisine sahip olan birisi, maske koleksiyonu olan birisi gibi aklıma geliyor. Yani evet, denebilir. Müthiş bir maske koleksiyonu var. Gerçek yüzü yok. Her yere özgür değişik yüzleri var. Evet, onun için ben münafık kelimesine böyle yüzsüzlük diye bir tercümeyi belki daha kapsamı geniş bir anlam olarak kullanabileceğimiz kanaatindeyim. Şimdi bu kavram çok önemli. Sonradan unuturum korkusuyla baştan söyleyeyim. Münafıklarla alakalı Peygamberimizin çok güzel bir tarifi var. Yani işin felsefesiyle uğraşmadan doğrudan meselenin içine girme adına söylüyorum. Tabii. Peygamberimiz münafığı tarif ediyor. Buyuruyor ki ayetül münafiki selasetün. Münafığın belirtisi üç tane. Üçtür. Bir. İzâ haddese kezebe. Konuştuğu zaman yalan konuşur. Ve izâ vaade ehlefe. Bir şey vaat ettiği zaman tersini yapar. Ve izâ tümine hâne. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman hıyanetlik yapar. Hmm. Münafığı bu üç özelliğiyle. Yalan konuşuyor, sözünde durmuyor, emanete hıyanet ediyor. Bir başka bir rivayette bir cümle daha ilave edilir. Ve izâ hâsame fecere diye. İşte birine düşmanlık yapacağı zaman da böyle sınırı aşar yani. Düşmanlıkta da sınırı yoktur yani. Duracağı bir yer yoktur yani. Böyle sınırsız bir düşmanlık yapar. Bu da bir dördüncü sıfat olarak ifade ediliyor ama asıl bilinen o üç tanesi. Şimdi ben mesela bu ilgili ayetleri okuyacağız. Bol bol ayet var da. Şimdi peygamberimizin bu sözünü aktarınca muhataplardan şu karşı çıkışı çok gördüm. Ya hocam diyor, bu anlattıklarım bizde de var. Yalan konuşuyoruz. Verdiğimiz sözümüzde durmuyoruz. Tutmuyoruz. İşte emanete de çok hıyanetlik yapmadığımız söylenemez. Ne olacak? Bana ne? Yani bunu ben mi tebriğe edeceğim? Ben mi kurtaracağım? Ben mi temize çıkaracağım? Sen böyle yapıyorsun ama bu senin yaptığın hatadan sayılmaz diyecek durumda değilim. Peygamberimiz bu tarifi niye yapıyor? Bir Müslüman böyle özelliklere hayatında yer vermesin. Çünkü konuştuğu zaman yalan konuşmak Allah'ın doğrudan haram kıldığı bir fiili yapmaktır. Evet. Verdiği sözde durmamak aynı şekilde Allah-u Teala'nın övdüğü mümin özelliklerinin tersini yapmaktır. Emanete hıyanetlik de aynı şekilde bir başka ilahi buyruğu görmezlikten gelmek ya da tersini hayata koymak demektir. Bunlar Müslümanın hayatında bulunmamalıdır. Eylemde münafıklıkla imanda münafıklık ayırımı yapabiliriz. Bizim münafık dediğimizde de aklımıza imanda münafıklık geldiği için eylemdekini çok üzerimize alınmıyoruz. Yani terim anlamında eylemde yaptığımız hataları yine terim anlamda imanla ilişkilendirmeden bir kabahat olarak, bir günah olarak, bir seyyiat olarak tarif ediyoruz. Ama ben müminim, bunları da yapıyorum fakat bana gene de bende münafıklık özelliği var denmesini istemem dememin bir alemi yok. Eğer inançta münafık değil de eylemde münafıksa bir adam, o münafıklık alametleri taşıyor demektir. Çünkü biz ne tahlil yapmıştık hocam? İman konusunda uzun uzun konuşurken, programlar yaparken dedi ki amenu amelus salihat. Yani imanla amel arasında doğrudan bağlantılar vardır. Yani ameliniz zamanla yapıla yapıla imanınızdan tırtıklamaya başlar. İmanınızdan çalmaya başlar ve hatta imanınızı da belirler hale gelebilir. Yani bu şu demek değildi. İman eşittir amel manasında söylemiyorduk. Ama imansız amelin de, amelsiz imanın da Bir iddiadan olduğunu yani bir insanın çıplak kıyafetle ortada durmaya çalışması gibi, hastalıklara, soğuğa maruz kalması gibi bir anlamı içerdiğini ne yapmıştık? İfade etmiştik, evet. Söylemiştik. Dolayısıyla burada sizin ayrımınız çok güzel. İmandaki nifak, ameldeki nifak. Evet. Efendim bir insanın amelde nifakı var, imanda yoksa bu zamanla imanının da bundan etkilenmeyeceği manasına gelmez. O yüzden ameldeki nifakı biz bugün çok yaşıyoruz. Ya ticari ilişkilerde hocam. Gündelik hayatın her tarafı. Ya söz veriyoruz, durmuyoruz. Ondan sonra şu çeki şu zaman ödeyeceğiz diyoruz, ödemiyoruz. Borcu şu zaman ödeyeceğiz diyoruz, ödemiyor. Bunlar her gün dindarında, muhafazakarında, inanmayanında neyse işte ya inanan inanmayanında yaşanan şeyler. Evet. Dolayısıyla bizim bu gündelik hayatı özellikle dikkate almamız lazım. Yoksa kimse imandaki nifakı yani üzerinde taşıyor görünmek istemez. Bu konuda çok da duyarlıdır. Ya zaten o münafıklar... Gol yediğimiz yer öbür taraf yani. Tabii. Yani itikadi manada münafıklar zaten inanmayan adamlardır. Yani amelindeki münafıklık alametleri bir adamın kendisini doğrudan münafık yapmaz. Çünkü doğrudan münafık dediğimiz adam inanmamakta. Zaten inanmıyor, zaten inanmıyor. Yani Hazreti Peygamber dönemindeki münafıklar inanç münafığıydı. İdi. Ve aynı zamanda inanmıyorlardı. Heh. Ama bugün bizim ameli nifak üzerine daha çok vurgu yapmamız tabii, lazım. Onun üzerinden gitmemiz lazım. Çünkü öbür türlü hani ben programın başında insanlar inanç noktasında ikiye ayrılır dedim. Bunun için dedim. Yani ya inanıyor adam ya inanmıyordur. Evet. Dolayısıyla kafirler de, müşrikler de, münafıklar da inanmayan adamlardır. Allah onlara inanmayan kategorisinde yer veriyor. Bizim hayatımızın güncel pratikleri arasında, yani uygulamalarımızın içerisinde münafıkların bir tipik özellikleri olan davranışlardan uzak durmamız gerektiği noktasında vurgulamalar yapıyoruz. Onun üzerinden işte kendimize çeki düzen vermeye gayret ediyoruz. Her ne kadar mümin olarak isimlendiriliyor olsak da bazı davranışlarımızla münafıklığı çağrıştıracak bir yanlışlık, bir kaypaklık, bir zikzaklık içerisinde bulunmamak durumundayız. Tabii. Şimdi bakın neler sayıyor Allah-u Teala bu alanda. Suf Bey, bu o kadar önemli ki bu iş. Adına müstakil bir sure var, bir defa onu söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de. Münafikun diye bir sure var. 63. sure Münafikun suresi. O sure 11 ayetlik sure. Onun 8 ayetinde münafıklardan söz eder. Ama mesela Tevbe suresinde onlarca ayet münafıklardan bahseder. Nisa suresinde var. Ali İmran suresinde var. Ve nihayet Bakara suresinde var. Ahzab suresinde var. Müddessir suresinde var. Haşr suresinde var. Var da var. Vay vay vay. Yani çok kapsamı oldukça vay geniş. Ve ille de bunların hiç olmazsa bir bölümünü okumak istiyorum. Nasıl anlatıyor Allah-u Teala? Bunlar nasıl adamlarmış? Şimdi bunların eylemleri üzerinden Cenab-ı Hak bize bu tür eylemleri hayatınızda bulundurmayın mesajını veriyor. Şimdi ben de merak ediyorum mesela sizin atıflarınızı. Evet. Özellikle ameli nifaka vurgu yapan ayetler mi var? Yoksa itikadi, imani nifaka vurgu yapan mı? Orada hangisi ağır basıyor merak ediyorum şimdi mesela. İkisini de göreceğiz şimdi, bakın. Peki. Bakara'dan başlayayım. Hadi bakalım. Yani sıradan gidersek daha atlamadan gitmiş oluruz. Olur. Çok çok önemli şeyler var çünkü, tamam. Bakın. Sıradan gidelim bakalım. Evet. Bakara Hadi. Suresinin 8. ayetinden 16, 17 hatta 20. ayetine kadar bu münafıkları anlatır. Ama hepsini okumayalım çünkü tamam. Çok fazla ayet var. Evet. Bir kısmını okuyalım. 8. ayet. Bakın ne buyuruyor. Ve minen nasim men. Bu inançla alakalı. Ve minen nasim men. İnsanlardan öylesi vardır ki yekulu şöyle der. Amennâ billahi ve bil yevmil âhiri. Ben Allah'a da ahirete inandım der. Fakat ve mahum bir müminin. Halbuki inanmamıştır. Allah. İnanmadığı halde inandığını söyleyen. İşte münafık bu. Bu tür ayetler Mekki surelerde yoktur. Bu inançla alakalı. Münafıklık göndermesi Mekki surelerde. Mekki medeni surelerde var. Medeni, bu söz demin saydığım surelerin hemen hepsi medeni sureler. Bir tanesi hariç, o da Müddessir suresinin 31. ayeti. Orada da münafık ifadesi geçiyor. Bir tek o hariç. Geri kalan münafıklarla alakalı verilen bilgilerin tamamına yakını medeni surelerdir. Gerçi İslam alimleri arasında bazıları Mekke'de de münafık olduğu kanaatindedir. Söylüyorlar onu, evet. Yani öyle söylüyorlar ama ben mesela bunu Muhammed Hamidullah'tan falan hatırlıyorum. Evet, var. Öyle Allah söylüyorlar. Rahmet eylesin. Yanlış hatırlamıyorsam. Günümüzde yaşayan alimlerden de bu kanaatte olanlar var. Tabii bu kanaate neticede saygı duyuyorum. Yani önemli bir tabii kanaattir, eyvallah. Ama ben Mekke'deki münafık olmanın mantığını anlamıyorum. Şimdi münafık bildiğimiz haliyle aslında zayıf, güçsüz olan birinin güçlüden yana bir görüntü vermesi. Yani Mekke'de bir adam inanıyorsa sorundur Mekke'deki tabii inanan adam. İnanmıyorsa için değil. İnanmıyorsa sorun değil ki. Medine'de öyle değil ama. Medine'de güç var, inanmıyorsa imkan var. İnanıyor görünmek durumundadır inanmayan adam. Yani güce karşı böyle bir farklı görüntü verme ihtiyacının işte tezahürüdür münafıklık. Mekke'de niye böyle bir şey olsun ki? Mekke'de inanmıyorsa zaten tamam, makbul olan oydu o Mekke toplumu için. Peki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in amcası gibi hani durumları mı, onu haşa öyle saymayacağız da, yani aslında gönlünün sesi diyor ki bu peygamber doğru söylüyor, ondan sonra fakat sosyal çevresi, işte mahalle baskısı vesaire bunu deklare etmesine engel oluyor gibi durumlar için mi söyleniyor şu anda? Şimdi yani zihin jimnastiği yapıyorum tabii yani. Tabii eğer öyleyse, yani öyle bir ihtimal varsa, onun yüreği iman etmişse ona Allah münafık demez. Evet. Yüreği iman etmemiş de inanıyor gibi görünene münafık deniyor. Evet. İman, yani kalbinden iman etmişse bir adam o mümindir. Onu zaten evet. Nahl suresi 106. ayet bize söyledi. Tabii. Men kefara billahi min ba'di imanihi. Allah'a imanından sonra kim imanını örterse, kafir olursa yani, illa ancak men ükrihe ve kalbuhu mutmainnun bil imani. Çeşitli zorlamalar altında bulunmasına rağmen kalbi imanla dolu olanlar bundan müstesnadır diyor. Onlara mümin diyor Allah-u Teala. Evet. Dolayısıyla yani ben Mekke ve münafıklar pek anlamıyorum onu. Yani söyleyenlerin mutlaka gerekçeleri vardır ama ben pek yani ikna olmuyorum. Tamam. Anlamıyorum. Bu da yani. Bir bakış açısı. Şöyle bir şey hocam benim de aklıma geliyor. Sizi biraz nefeslendireyim. Güç arttıkça, devlet imkanları arttıkça, Medine, yani İslam'ın müesseseleşmesi, kurumsallaşması gerçekleştikçe, Müslümanlar belirli imkanlara sahiplenir ya da onları temsil eder duruma geldikçe, nifak olayı çok daha belirgin, bariz bir şekilde ortaya çıkıyor diye işin bir sosyopsikolojik tarafını görüyorum. Dolayısıyla bizim zor zamanlarda münafık olmak daha zordur. Yani orada gerçekten çünkü bir cephede yer almak bedel ödemek anlamına geliyordur. Yani imanı tercih etmek ciddi ağır bedeller ödemek anlamına geliyorsa münafık olmanızı gerektirecek bir durum yok. Bu sizin tahlilinizi söylediniz. Evet. Medine'de ne var? İşte bir site devleti var, yönetim var, imkanlar var, nüfuz var. Belki işte ganimetler var. Biliyorsunuz gelen vergiler var. Tabii, çok tabii. Büyük meblağlardan bahsediliyor. Tabii. Hazine dolup taşıyor. Şimdi bu güç karşısında insanların ameli ya da diğer imani nifak anlamında artışlarını anlamak çok daha önemli. Burada daha da bir nifakı aramalıyız. Evet. Orada münafıklığa burada daha çok bakmalıyız. Günümüzde de böyle. Tabii. Günümüzde de böyle. Müslüman, dindarlar, muhafazakarlar, Müslümanlar iktidar oldukça ya da iktidar nimetlerini ortaya koydukça bu işin münafıkları da artar kardeşim. Yani sosyal anlamda da artar, başka türlü de artar. Kendisini o şekilde gösterecek insan sayısına da bir hayli artış gözlenebilir diyorum. Doğru. Evet. Yani amiri değişince ameli değişen adamların haddi hesabı yok haddi memlekette. Hesabı yok, tabii. Yani tabii. Hani at sahibine göre Kişner kabilinden işte eğer bir amir dindar biri olursa memurların dindarlığında belirli bir artış gözlemlenir. Ama amir değişir dine soğuk biri olursa bu defa öbüründen beri tarafa doğru da muhteşem bir efendim geri akış. Dönüşler, akışlar yaşandı. Orada öyle yani. Neye bakacağız? En ufak tökezlediğimizde yalnızda kimler kalıyor? Kalıyor evet. Zor zamanda yalnızda kim zor var? Zor zamanda. Odur sadık adamlar. Ha. Evet. Şimdi okuyayım birkaç tane daha ayet. Bakara suresinden. Buyuruyor ki Rabbim şimdi bu adamlara. İnanmadığı halde inanıyor görüntüsü veren bu adamlarla ilgili. Buyuruyor ki Rabbimiz. Yuhadi'un Allah'a. Şimdi bunlar Allah'ı kandırdığını sanıyorlar. Vellezine amenü, iman edenleri de kandırma gayreti içerisindeler. Ve ma yakda'une illa enfusahum. Bunlar kendilerinden başkasını kandıramazlar. Ve ma yeşhurune. Başkalarını kandıramadıklarını da bilmezler. Onlar hala kandırdıklarını zannederler. Ama bilmezler ki sadece kendilerini aldatıyorlar. Başka kimseyi bu anlamda aldatıyor değillerdir. Nedir bu? Bu bir hastalıklı haldir diyor Allah-u Teala bir sonraki ayette. Fî kulûbihim meradun. Bu adamların kalplerinde hastalık var. Fezâdehumullâhu meradâ. Hastalığı üzerinde bir tedavi arayışında olmayan, hastalığı üzerinde ısrarcı efendim bir tedaviye girişmeyen, girişmeme kararlılığı ortaya koyanların hastalığını arttırır Allah-u Teala. Yani Leyl suresinde dediği gibi cimrilik yapan, kendini müstahni sayan, inanılması gereken değerleri inkar eden adam için zor olan cehennem yolunu kolaylaştırırız. Bu o demek. Siz gene dünkü bakış açısını oraya birkaç cümleyle hemen yerleştirdiniz. Evet, öyle yani. Çünkü yani, kendisinin tercihinin sonucu bunlar. Öyle diyor bakın. Velehum azabun elimun. Bu adamlar için elem verici azap vardır. Niye? Bimâ kânû yekzibûn. Kendileri yalanladıkları için. Evet. Kalbindeki hastalığı giderme yönünde bir tövbe, bir çaba, bir tedavi, tam tersi bir davranış ortaya koymadığı için, yoksa Allah yani Allah onun münafıklığını arttırmayı istemiyor. İstemiyor. Kendisi orada kararlı olduğu için. Yani evet. İradesini saf dışı bırakarak, tamamen devre dışı bırakarak yani onun hastalığını artırır. Evet. Manası tıpkı o dalaleti verir manasında olduğu gibi. Dünkü konuştuğumuz mevzu. Evet, evet. Aynı bakış açısı. Tabii tabii, yani bu mantık hep öyle. Mantık aynı. Evet. Yani bakın şimdi aklıma geliyor. Münafıkun suresinin, şimdi onu okumamız lazım. Çünkü o tam sırası geldi. Münafıkun suresinin 3. ayetinde buyuruyor ki Yüce Allah. Zalik, işte onlarla ilgili ilk 2 ayette bir bilgi veriyor. 3. ayette buyuruyor ki zalike bi. Zalike bi Arapçada bunun sebebi şu demektir. Şu sebeple böyle oldu. Neymiş sebep? Ennehum amenu. Bunlar önce iman ettiler. Sümme keferu. Sonra kafir oldular. Sonra ne oldu? Dün demiştik. Evet. İman ve küfür arasında zikzaklar, evet, daima küfre evrilir. Ziyadeleştiriyor. Evet. Nisa 137. ayet. Hep birbirine bağlı. Aynı mantıkla söylüyor Allah-u Teala. Zalike bi ennehum amenu. Sümme keferu. Fetubi'a ala kulubihim. İmandan sonra küfre girdikleri için Allah onların kalplerini bu sebeple mühürlenmiştir. Kalpleri bu sebeple mühürlenmiştir. فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. Bu adamlar hakikatini anlamak istemiyorlar işte yani. Bunların, evet, sıfatı bu. Allah-u Teala onları öyle tanıtıyor. Kendi kararlılıklarının, nifakta kararlılıklarının akıbetinin nasıl olduğunu, kendi yalanlamalarının buna kapı araladığını Bakara suresi 10. ayet açıkça ortaya koyuyor. Yoksa Allah-u Teala hiçbir kulunun ne kafir, ne müşrik, ne de münafık olmasını asla ve kata istemez. Zümer suresi 7. ayet bize Rabbimizin neyi istediğini öğretiyor. Siz şükür ehli olursanız Allah bundan razı olur. Siz nankörlük yaparsanız Allah'a zararınız olmaz. Ve Allah kullarının hiçbirinin küfründen razı değildir. Müsaade etmesi başkadır, izin vermesi, evet, razı olması başkadır. Hocam bir ara vermemiz lazım. Öyle mi? Heh. Bir ara verelim. Ondan sonra bu münafıklık bahsini ve nifak bahsini açarak devam edelim inşallah. Efendim kısa bir mola. Al Baraka bereketli Ramazanlar diler. Bereketli Ramazanlar diler. Sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Efendim, iftar saati programımıza devam ediyoruz. İftar öncesinde Kur'an'la, Kur'ani kavramlarla hemhal olmak, yoğrulmak, düşüncelerimizi, duygularımızı buna göre şekillendirmek niyetiyle inşallah. Bugün nifak kavramını ele alıyoruz. Özellikle münafıklıkla bağlantısını hocam kurmaya gayret etti. Tabii bir başlangıç yaptık. Daha devamı var onun. Münafıkların 3 alametinden bahsetti hadis-i şerife de müracaatla. Birincisi, verdiği sözde durmazlar. Konuşurken yalan söylerler. Verdiği sözde durmazlar. Ve emanete hıyanet ederler dedi. Evet. Değil mi? Dördüncüsü de düşmanlıklarında sınır tanımazlar diye de bir rivayet var diye onu söyledi. İfade etti. Sonra Bakara suresinden başlayalım dedik. 8. ayetten başladık. Böyle bir sırayla gidiyorduk. Hı hı. Kaldığımız nokta orasıydı. Evet. Buyurun. Vurguladığımız son noktası nifakı adamın kendi yalanlamasının sonucu olarak Kur'an'ın da tarif ettiğidir. Yani yoksa Allah-u Teala hiç kimsenin münafık olmasını filan istiyor değildir. Değil. Allah onların hastalığını arttırır evet. ifadesinden kasıt onların yalanlamakta, yalancılıkta ısrarcı olmalarını ortaya koymasıdır. Devam ediyor şimdi. Başka bir özelliklerine gönderme yapıyor. Buyuruyor ki ve idâ kîle lehum lâ tufsidû fil ardı. Siz onlara denir ki yeryüzünde fesatlık yapmayın. Bozgunculuk çıkarmayın. Dendiği zaman kâlû şu cevabı verirler. İnnemâ nahnu muslihûn. Biz muslihler de ıslahçıyız. Biz ıslah ediyoruz filan. Şimdi bunu bu ayeti düşünüyorum. Yani bu nasıl bir mantık bu? Herhalde onu gündelik hayata getirdiğimiz zamanda benzer şeyler görüyoruz. Yani adam mesela diyelim ki din adına konuşuyor. Evet. Din adına konuşuyor. Aslında ıslah edici olduğunu düşünüyor. Söylediklerinin her tarafı yanlış. Fakat o doğru söylediğini zannediyor. Yani öyleyse siz din adına konuşurken, bir faaliyet ortaya koyarken yaptığınız ifsat mıdır, ıslah mıdır? Bunu doğru bir temelle ilişkilendirmelisiniz. Doğru bilgi kaynaklarından istifade ederek insanlara doğru şeyler aktarmanız lazım. Yoksa ben böyle inanıyorum demeyle, benim doğrum budur demeyle insanlar ortalama hakikati ortaya koymuş olmazlar. Ne olursa olsun eğer hakikat bilgisi doğru kaynaktan insanın yüreğine gelmiyor da işte kendi hayaliyle, kendi algılarıyla bir şeyler yapıyorsa bu o şeyleri yapan adamın onlara doğru demesi o şeyleri doğru yapmaz. Şimdi burada yalnız münafıklığı apaçık olanlar için söylüyor. Bu söyleniyor. Tabii. Davranış olarak bugüne geldiğinde de böyle bir arızaya dönüşmemesi lazım. Yani sonucunu çıkartıyorum ben. Evet. Ya çünkü din adına konuşanların münafıklığı apaçık değil. Demiyoruz. Ama hak zannettiği, bildiği ve inandığı bir şey var, birikim var. Evet. Beslendiği ona göre kaynıyor. Ve bunları hak bilerek yapıyor. Evet. Yapıyor. Buradaysa bizim herhalde bir ölçüt sunmamız lazım. Bizim yani Kur'an'ın kınadığı nokta bunu inadına yapmak. Evet. Bugün yapanlar elbet inadına yapmıyorlar. Ve fakat yaptığın şey eğer bir yanlışa hizmet ediyorsa bunu sorgulamak durumundasın. Ya bu ıslah değil, ifsad olabilir. İfsad oluyor yani. Dikkat etmemiz gerekir demek istiyorsunuz aslında. İfsattır, evet. Yani ifsat eğer ıslah değilse ifsattır bu yani. Bu arada üçüncü bir yolu yok. Evet. Şimdi mesela şeytanın kendisine musallat kılındığı insanlardan söz eder. Zuhruf suresinde Allahu Teala der ki, kim Rahman'ın zikrinden, Kur'an'dan yani yüz çevirirse, yani ona arkasını dönerse, ondan uzak yaşarsa nukayyid lehu şeytanen. İşte biz ona bir şeytan musallat ederiz. Fevve lehu karin, artık şeytan onun yapışığı olur. Yani ondan ayrılmaz. Evet. Ve innehum, bu adamlar leyasuddûnehum anissebili, insanları hak yoldan engellerler. Ve yahsebûne, zannederler ki ennehum muhtedûne. Hidayete erdiriyor zannederler. Hidayet üzere olduklarını zannederler. Halbuki öyle değil. Bakın buradaki izah da bu Bakara suresinin 11. ayetindeki de aynı şey yani. Şimdi kafir yaptığı zaman bir kınama sebebi. Münafık yaptığı zaman da bir kınama sebebi. Peki bu davranışın aynısını mümin yaparsa, ifsad ederken ıslah ettiğini zannederse, bu yaptığını sorgulamazsa bir adam, bu bir süre sonra yaptığı şeyde kontrolü elinden kaçırmak bir mukadder bir hal alabilir ve ondan sonra da artık o yanlıştan onu döndüremez duruma gelirsiniz. Dönmez yani. Müslüman hayatında, uygulamalarında böyle bir nifak özelliği taşıyacak bir hususiyet ortaya koymamalıdır. Söylemek istediğim budur, dikkat çekmek istediğim bu. Mesleğim itibariyle yani din adına konuşan adamlar olarak da Allah'ın konuşmadığını Allah konuşmuş gibi satarsak sağa sola, Allah'ın demediğini Allah demiş gibi anlatırsak ya da bizi Allah'ın kelamını dinliyorum zihninde bir adam bizi böyle takip ediyor da biz ona Allah'ın demediklerini aktarıyorsak bu adamın zihnini ifsad ediyoruz demektir. Evet. Yani burada bir geri duruş, bir kontrollü din anlatımı ya da kılı kırk yararcasına belki 40 kere düşünüp bir defa konuşmamak icabında. Gene de gerekiyorsa konuşmamayı yeğlemek lazım. Evet. Ya ben mesela bundan çok muzdaribim. Yusuf Bey. Yani adam yani %100 yanlış konuşuyor. Yani %100 dediği Kur'an'a aykırı, akla aykırı, fıtrata aykırı ama bunu din adına Allah'a pullaya satarak insanları mesela böyle efsunlamaya gayret eden bir takım sunumlar görüyoruz. Şimdi diyorsun ki bak bu yanlış kardeşim. Bu filanca ayete aykırı deyince adam bundan geri kalmıyor, geri dönmüyor. Niçin? Artık o ara ara yaptığı bu yanlışlık onda karakter haline geliyor. Tabii onu anlata anlata inanıyor. İnanıyor, yavaş yavaş inanıyor. Hayatının temeli esası haline geliyor ve hatta onun neredeyse müdafiği oluyor. Siz söylediğiniz zaman da sizi bu sefer kendi inandığına aykırı sapkın gibi görüyor. Görüyor, evet. Şadal gibi görüyor ve ona göre hatta argümanlar geliştiriyor. Aynen öyle. Burada hocam bizim herhalde yine bunu tahmin ediyorum engelleyemeyeceğiz. Bu insanlık tarihinin bir problemi. İnsanlık tarihinde bu versiyonlar her zaman olmuş. Yani Hazreti Peygamber'den sonra da ben bu damarın her zaman yürüyeceğini düşünüyorum. Birkaç damar var ki bu damarlar yürüyor. Burada önemli olan madem biz bunu engelleyemiyorsak kendi duruşumuzu daha sahih, daha düzgün, daha efendim Kur'an'a, sünnetin ruhuna uygun bir şekilde düzgün, müstakim kılmaya çalışmamız lazım. Biz evet. Miyar olmamız lazım. Yoksa oluyor yani kimse ayranım ekşi, demiyor. Cacığım kıllı demiyor. Herkes hayalle hakikati bir şekilde kendi dünyasında devşiriyor ve buna hakikat diye inanıyor. Ama şapla şeker karışmış. Demiyor ki benim şekerimde şapta var. Bunu anlata anlata, uğraşa uğraşa ya da meşk ettiği, aldığı cenah, ortam, insanlar kimse onları da bu işin içine katarak bunları tam bir merkez zanneder hale geliyor. Eline ne düştüyse, kafasına ne düştüyse bunu gerçeğin kendisi kabul ediyor. Evet, evet. Yani böyle bir şey var. Mühim olan bunu... Bir süre sonra da yaptığının yanlış olduğunu anlamıyor artık. Evet. Yani. Bu ayet, 12. ayet öyle diyor. Ela innehum humul mufsidun. İfsad eden adamlar bunlardır. Velakin la yeşurun. Ne yaptığını anlamıyor bu adam. Evet, evet. Şimdi onlara yardım etmek lazım yani. Tabii. Onların niyetlerindeki kötülük üzerinden değil. Tabii. Yani onları hakikate davet etmek lazım. Kardeşim evet, bak bu yanlış bu yani. Tabii. Bu yanlış bak ıslah ediyorum diye ifsad ediyorsun. Tabii. Bu bir münafıklık alameti. Bir Müslümanda böyle bir tavır olmaması lazım. Çaresiz değiliz canım. Çaremiz var işte Kur'an-ı Kerim yanı başımızda duruyor. Çok deyince de böyle garip tepkiler güzel alınıyor. Güzel bir söz maalesef. Hatırlıyorum. Bir de Allah'ın tabi adetullahına bakmak lazım. Bir harman samanı bir kibrit çöpü yakar. Yakar. Ha, sizin kibrit çöpü yani bir mahiyeti olan hakikatleriniz varsa bunları güzel yaşıyor, güzel temsil ediyor, güzel anlıyorsanız o bir saman yığını bir kibritle yanabilir. Dolayısıyla saman yığınının çokluğuna bakıp kendimizi ümitsiz kılmamamız yok. Lazım. Kibrit çöplerini çoğaltmamız lazım. Evet. Ben o anlayıştayım şahsen. Doğru. Yoksa bu damarlar insanlık tarihinin damarları yürüyor yani. Evet. Devam ediyor. Doğru. Önemli olan münafıklar gibi bunu apaşikar yapmamak. Ve bu alışkanlığa dönüştürmemek ve bunu lazım. Evet. Ben ıslahçıyız diye de müdafaa etmemek. Etmemin bir alemi yok işte yani. Evet. Yani asla bunlar münafıktır falan böyle bir şey asla söylemiyorum ama yapılan iş o aynı kapıya çıkıyorsa bu burada biraz daha kendini evet. Çek etmek lazım. Evet. Biraz daha doğru evet. Şeylere doğru evet. Kanalize olmamız lazım diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Bakara suresinde münafıklarla o devam ediyor o pasaj. Daha uzun pek çok daha ayet var ama oradan o kadar yeterli tamam. Olsun. Ali İmran suresinde yine münafıklarla alakalı çok önemli birkaç ayet var. 166-167. Ayetler. İki tane peş peşe. Burada bir adamın münafık oluşunun görüntüsü nasıldır? Yani ne olur, nasıl bir olay yaşanırsa bir adamın münafık olduğu anlaşılır. Yani burada, münafıklığın turnusolu nedir? Turnusolu nedir diyebiliriz. Bakın o kadar güzel bir örnek veriyor ki Allah-u Teala. Aslında burada iki tane başlık var. Bir adamın münafıklığı İki tavırda belli olur. Biri bu. Söyleyeceğim. Nedir o? Bakın. وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ اَلْتَقَ الْجَمْعَانِ O iki grubun karşılaştığı gün size isabet eden فَبِيْذْنِ اللّٰهِ Allah'ın izniyle, onun müsaadesiyle olan şey olmuştur. Bu sayede, hani Bedir Savaşı'ndan söz ediyor. Bu sayede وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ Allah müminlerin kim olduğunu ortaya çıkarmıştır. Allah müminlerin kim olduğunu ortaya çıkarsın diye böyle bazen insanları savaş ortamlarında karşı karşıya getirir. İki topluluk yan yana gelir. Bir savaş ihtiyacı olur. O savaşta, o savaş çağrısına kimin icabet edip kimin icabet etmemesi şunun içindir. Veliyâlemel müminin. Müminlerin ortaya çıkartılması veliyâlemellezîne nâfekû ve münafıkların ortaya çıkartılmasıdır. En önemli turnusollardan biri budur. Yani ateşe tabi tutmak. Evet, evet. Fitne. Altını bakırdan, diğer ceberi cüruftan ayırmak için ateşe tabi tutmak. Evet. Orada Bedir Savaşı işte ateş. Ya da diğer karşılaşmalar. Diğer yani. Karşılaşmalar. Sadece ondan ibaret değil. Evet. Bu çok önemli bir belirteç. Zor zaman dediğimiz şeyler işte bizim. Evet, birinci bölümde söylemiştik. Var zamanda herkes kahramanlık yapabilir. Mühim olan dar zamanda kahramanlık yapabilmektir. Yani varken var olandan vermek her yiğidin kârıdır. Dar iken vermek mert yiğidin kârıdır. Bunlar böyle bir mertlik ölçüsü ortaya koyuyor. Mesela en önemli turnusollardan biri budur. Devam ediyor ayetler. Bir cümlesini daha bu ayetin okumak istiyorum. Aslında münafıkların, itikaden münafıkların küfrün beraberinde, küfrün yakınında insanlar olduğunu ortaya koyduk birinci bölümde. Bunun delillerinden biri bu ayettir. Bu ayette diyor ki Allah-u Teala, hum, bu adamlar, lil küfri yevme idin akrabu minhum lil imani. O gün bu adamlar imana yakınlıklarından çok daha küfre yakındılar. Küfrün yakınında adamlardı. Onun için böyle içinde olmayanı dışarıda söylüyorlar. يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ. Bu adamlar kalplerinde bulunanı, bulunmayanı dilleriyle söylüyorlardı. Hmm. Yalan konuşmak işte. Oysa vallahu alem, kalplerinde bulunmayanı dilleriyle söylüyorlar. Evet, يَقُولُونَ بِاَفْوَاهِهِمْ, ağızlarıyla söylüyorlar. مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ, kalplerinde bulunmayanı dilleriyle söylüyorlar. Bu da bu çağın fenomenlerinden biri hocam. Evet. Dilde olup da kalpte olmayışı. Kalpte olmayanın dilde oluşu. Yani sizin dediğiniz din adına konuşanlarda da hepimizin içinde olduğu bir tehlike bu. Bir söz hatırlıyorum yine geçmişten. Diyor ki, belki de hadis-i şerife izafeten, diyor ki en çok korktuğum dilli münafıktır. Dilli münafık. Dili var ama kalbinde yok, hayatında yok. Nifak üzere. Evet. Dolayısıyla tesiri de var yani dilli münafık olunca. Oraya bakıyor gibi geldi bana. Evet. Bu da önemli. Yani münafıklığın kimlerde nasıl ortaya çıktığına dair önemli bir göstergedir. Bu savaş zamanında onların işte kayıtsızlığı ya da taraftarlarına gitmeyin, eyvallah, bizim yanımızda olun gibi öyle çağrıları da var. Şeyde Ahzab suresinde anlatıyor. Yani bu dediğim onların münafık olduğunu ortaya koyan göstergelerden biri savaşa katılmamalıdır. Bununla alakalı başka ayetler de var. Hani bir tanesini okuyalım, yeterli olsun. Eyvallah. Şimdi münafıkların münafık olduğunun en önemli göstergelerinden ikincisi Münafıkun suresinde anlatılıyor. Hmm. Münafıkun suresi, biraz önce söylediğim gibi 11 ayet, 63. sure münafıklardan söz eder. 8 ayeti münafıklardan söz eder. 3 ayeti münafıklığın panzehirinden söz eder. Ha, güzel. Münafıklık dedim, nefaka kökünden geliyor. Nefaka kökünden gelen münafık kelimesinin bir başka aynı kökteşi infak kelimesidir. Evet. Nifakla infak aynı kökten geliyor. Enteresan. Kök harfleri aynı. Aynı kökten geliyor. Evet. Nefaka kökünden geliyor. Şimdi Münafıkun suresinin 8 ayeti münafıkları anlatıyor. Birkaç tane söyleyelim bunların özellikleri bağlamında. Neleri Allah-u Teala aktarıyor. Sonra da bu münafıklığın pan zehirinin ne olduğu, infak olduğu ile alakalı 3 ayeti hatırlatalım. Hadi bakalım. Şimdi bakın. 1, 2, 3. ayeti okumayayım. 3. ayeti biraz önce okumuştum birinci bölümde. Yeterli olsun. 4. ayet. Buyuruyor ki Yüce Allah münafıklarla alakalı. Ve idâ râeytehum. Sen şimdi bu adamları gördüğün zaman diyor Allah-u Teala. Tabii kimin münafık olduğunu itikaden, kimin münafık olduğunu kimse bilmez. kalbini yarıp bakamayacağına göre. Hemen ayetini okuyalım. Öyle bilemezsin. Öyle bir yaftalama da yapma hakkımız evet, yok. Asla. Hiç kimsenin hakkına. Sen de şu alametler görüyorum. Sen münafıksın falan yok. Gibi. Kimse din jandarmalığı yapamaz. Yapamaz. Hiç kimse itikaden kimseye bu münafıktır yaftasını vuramaz. Böyle bir hakkı haddi yok. Hiç kimsenin yok böyle bir. Hiç kimse niyet okuyuculuğu yapamaz. Kimse kimsenin yüreğini açmış, oraya bakmış ve oradan aldığı bilgilerle de bu odur, şu şudur tabii. Gibi bir değerlendirme amelde de bulunamaz. Amelde bahsettiğimiz kriterlerden yola çıkarak da imanındaki nifaka hüküm veremez. İşte o zaman ortaya başka şeyler çıkar. Evet. Yani maturidilikte biz 99 hal küfre işaret etse bile bir hal imana işaret ediyorsa bizim görevimiz imanıyla muamele etmektir. Adamı din dışılığa itmek gibi bir hedefimiz, hevesimiz asla vakat yok. O zaman ne çıkar hocam ortaya? Ameldeki bazı nifak alametlerinden yola çıkarak bir adamın münafık olduğunu söylemek, damgalamak hariciliği ortaya çıkar. Evet, evet. Amellere bakarak. Harici adam... mantık devreye girer. Ondan sonra Hazreti Ali'ye bile efendim münafık diyecek hale gelirsiniz. Evet. Böyle bir hadsizlik asla yapmayalım. Biz sadece münafıkların Kur'an'da sayılan özelliklerini ifade ediyoruz ki bunlar müminlerde bulunmaz. Gayretimiz budur. Evet. Bir yaftalama değil. Bilemeyiz kimin münafık olduğunu. Bakın Tevbe suresi 101. ayet. Kapı gibi duruyor burada. Orada Rabbimiz peygamberimize hitaben buyuruyor ki ve mimmen havleküm minel a'rabi münafıkun. Çevrenizde bu göçebe adamlardan münafıklar var. Ve min ehlil medineti. Bu çok müthiş bir ayet Yusuf Bey. Bakın. Ve min ehlil medineti. Şehir halkından hani şehirlilerden meradu alel nifakı. Nifakta daha ileri olanlar vardır. Hmm. Yani bir şey nifak bilmeyen adam kolayına münafık olmaz. Bir şeyler bildiğini sanan, bildiği üzerinden kendini bir yerlerde zanneden birilerinin pohpohlamasına gelerek kendini efendim şaşalı, debdebeli bir hayatın müdavimi gibi gören, belli standartların üzerinde müstekbir bir eda ortaya koyan adamlar, köylüyü beğenmeyen adamlar, köylü zihniyetini beğenmeyen adamlar. Arabi dediğimiz orada. Onun zıddı işte bu. Göçebe olanlardan münafıklar var ama nifakta asıl ileri gidenler şehirlilerdendir diyor. Yani bunu daha profesyonelce yaparlar demeye getiriyor herhalde Allah-u Teala. Ya da süt bozulduğunda peynir oluyor da daha rafine bir şey olan tereyağı bozulduğunda zehir oluyor. Yani belli şeyleri gören, bilen insanların bozulmaları çok daha kötü sonuçlar ortaya çıkarır. Evet. Şimdi onlar için diyor ki Rabbimiz, La te'alemuhum, sen bu adamları tanımazsın. Nahnu ne'alemuhum, biz biliriz onları. Yani hiç kimsenin kalbiyle alakalı bir değerlendirme yapmamak durumundayız. Evet. Peygamberimiz de diyor ki La te'alemuhum, sen onları bilmezsin. Biz biliriz. Şimdi bazı rivayetler var. Peygamberimiz kimin münafık olduğunu mescitte demiş ki sen münafıksın. Der mi bunu be? Demez. Ki ben, demez. Tabii. Yani o 40 işte şeyde sayıda veriliyor ama bunları bir yönüyle de biliyorsun söylemediği ısrarla da ifade ediyor. Evet. Bazen öyle şeyler söylüyor. Doğrudan işte bu ayet burada dururken şimdi demez. Peygamberimiz münafıkların listesini mi verdi? Vermez. Yani? Böyle bir şey söylememek lazım. Onun için bir konuda, dini konularda bir söylem sahibi olacaksanız önce Kur'an'ı bileceksiniz. Kur'an'ı bilmeden konuştuğunuz zaman işte iddialarınızın ne kadar ayetle ne kadar çeliştiğini anlamak bile anlamazsınız işte yani. Evet. Bu ayet varken peygamberimiz böyle bir liste filan sunmuş olmaz olamaz. Ben yani hassas davranarak böyle bir yaftalama içerisinde bulunmamak durumunda olduğumuzu söylüyorum. Çünkü bu ayet bizim bu anlamda nasıl bir tavır ortaya koymamız gerektiğini bize öğretiyor. Zihnen iman karşısında Arabi olmakla medeni olmayı ben şöyle bir ayırda bugüne uyarlayarak söylemek istiyorum. Orayı da gözeterek sizin söylediklerinizi desteklemek anlamında söylüyorum. Şimdi adam din dışındaki bütün alanlarda çok maharetli olabilir. Ünvanı olabilir, başkaca yeteneği olabilir. Mesela diyelim ki çok iyi bir mühendis ama din konusunda gerçekten zihni gabi, yani zihni köylü, köylülüğü küçümsemiyoruz. Burada benzetme olarak kullanıyoruz. Aman yanlış anlaşılmasın. Hepimiz köylüyüz. Ona hiçbir itirazımız yok. Ama zihnen bu konuda medeni değil. Yerleşik hayata geçmemiş. Yani dinle bu konuda tanışmamış. Onun yerleşik unsurlarıyla, kavramlarıyla, düşüncesiyle tanışmamış. Şimdi zihni bu anlamda dine uzak, birçok mahareti, ünvanı olsa bile, yani işte ünvanları var üniversitede, şu bu vesaire, ama dinle zihni tanışmamış, duyguları tanışmamış, dine uzak. Ondan sonra ben bunları da bir tür Arabi cümlesinden ele almak gerektiğini düşünüyorum. Yani dinle gerçekten tanışmış, onun müesseseleri, kavramları, yaşantısı, hali, ahvaliyle tanışmış insanlar medeni. Fakat bunlar arasında da nifak göstergesi çok olabilir. Evet. Öyle yani çok insan var zihni. Bilimde ilerlemiş ama zihni dini bilgilerde Arabi olmaktan kurtulamamış. Evet, yani din konusunda Arabi. Yani ben öyle çok insan karşılık. Bana geliyor mesela, bakın bir örnek vereyim. Kaç tane kitabı olan, ismini söylemeyeceğim. Efendim çok önemli ismi olan, bilmem ne olan, bir gün sohbet ediyoruz. Efendim sizin dedim şu söylediğinize şöyle zikretmek lazım dedim. Yani anlattığınızı şöyle de zikredebiliriz dedim. Dedi ki siz dedi burada dedi zikirden bahsediyorsunuz dedi. Yani konumuzla zikrin ne alakası var zikir çekmenin dedi. Dini kavramlara bu kadar gabi. Zihni bu kadar Arabi. Ama adam yani derya deniz başka konuda. Kültürel bilmem ne vesaire konularda. Evet. Şimdi demek ki bir alanda bir insanın maharetinin olması, yetkinliğinin olması dini alanda da medeni olduğu anlamına gelmiyor. Zihni gerçekten bedevi olabilir. Bedevi doğru. Yalın düşünen, bazı konulara uzak olan anlamında söylüyorum. Evet, evet anladım. Evet, doğru. El an yani. Yani yaşadığımız hayatın hemen her alanında böyle örnekler onlarca, yüzlerce var maalesef. Yani size gelip de mesela kocaman kelli fel adamların çok basit sorular sorduğuna hiç şahit olmadınız olduk, mı? Olmaz mıyız? Olmaz mısınız? Ya evet. Hocam işte tırnağımı kessem geceleyin acaba şey haram mıdır falan diye. Bir kocaman adam soruyor bunu yani. Hiç ummadığınız adamdan böyle sözler yani duyuyorsunuz sonra. Din konusunda. Ben onları gördükten sonra. Çocukluk düzeyinde ne aldıysanız çocuk seviyesinde ondan gidiyor yani. Hala orada. Anne babasından gördükleri. O tür örnekleri gördükten sonra şunu kendime prensip edindim. Dedim ki hangi meslekten, hangi meşrepten olursa olsun. Hiç kimseyi sınırsız bir şekilde zihninde abartmayacaksın. Tabii ya. Abartmayacaksın çünkü abarttığın adam bir anda öyle bir falso veriyor ki bütün hayallerin darma duman oluyor. Evet. Onun için dengeli. Hazreti Ali'nin şeyi. Evet. Sevdiğinde de dengeli, nefretinde de dengeli. De dengeli olmak lazım. Hayatın her alanında böyle ikilemleri yaşıyoruz. Şimdi Münafıkun suresinde tanımlıyor Allah-u Teala. Oradan işte Tevbe suresi 101'e gittik. Buyuruyor ki ve idâ râeytehum, görürsen bu adamları tu'cibuke ecsâmuhum, onların cisimleri, cesetleri ilgini çeker. Ve in yekûlû tesme'a li kavlihim, böyle konuşurlarsa sen onların sözlerini de dinlersin. Yani onlar sana kendilerini dinletirler yani. Konuşurlarsa vay sen vay onların vay sözlerini dinlersin. Vay dinletir vay kendisini. Söz konusunda tesirliler. Evet, evet, görüntüleri de iyi. İyi iyi. Yani kelli felli adamlar konuşmasını da biliyordur. Adam akıllı da konuşuyordur. Kelimelerde, cümlelerde sorun yok. Vay vay vay. Fakat diyor keennehum huşubun müsennedetün, bu adamlar sanki giydirilmiş kütükler gibidirler. İçi boş, kütüğün içi boş. Korkuluk gibi. Dışına, yani. Evet. Dışını giydirdiğin yani giydirilmiş kütüklere benzer bu adamlar. Güzel benzetme. Evet. Çok yani bu Münafıkun suresinin 4. ayetini okuyoruz. Kendimiz bir şey üretiyor değiliz. Ama bunlar kütük gibi yani ayakta kelli felli görünüyor. Müheykel olmalarına rağmen yani o görüntüleriyle orantılı olarak da böyle mukavim adamlar değillerdir. Çok güçlü, çok dayanıklı adamlar da değillerdir. Çünkü yahsebune külle sayhatin aleyhim, bu adamlar her bir gürültüyü kendi aleyhlerine kıyamet zannederler. O kadar da ödlektirler diyor. Küçücük gürültü şeye dönüşüyor. Her kıyamet. Sayhayı kendi aleyhlerine zannederler. Her şeyden korkarlar. Ben buna benzer tavırlar ortaya koyan insanlar biliyorum. Argo'da bir tabir var ya, tırsak. Evet, evet. Yani yani her şeyden nem kapan. Nem kapan. Korkuyor, yani ürküyor. Her normal hareketi kendi aleyhine saldırı gibi algılıyor. Gibi algı. Bu aslında psikiyatride bir sıkıntı, bir hastalık biçimi. Gerçekten böyle. Yani Allah yardım etsin böyle insanlara diye. Öyle bir müdafaa psikolojisinde öyle ürkek ki aslında mesnetsiz oluşundan da kaynaklanıyor bu. En ufak çıtırtıyı kendine karşı atom bombası patlatılmış gibi zannediyor. Psikolojisiyle algılıyor. Şimdi bakın Yusuf Bey, bu nerelere evriliyor bu? Münafıklık tedirginliktir yani. Tedirginlik evet. Bu öyle söylüyor yani. Söz bizim değil. Cenab-ı Hakk'ın sözü aktarmaya gayret ediyoruz. Şimdi biz Samsun'da İlahiyat Fakültesi'nde benim bir iki dönem böyle kısa süreli idarecilik yaptığım zamanlar olmuştu. Evet. O dönemlerde de başka diğer hocalarımızın idare ettiği dönemlerde de dinler tarihi dersinde Samsun'daki bir papazın gelip Hristiyanlığı anlatmasını istedik. Hatırlıyorum. Evet. Gel kardeşim, dinler tarihi dersinin konusu bu hafta işte Hristiyanlık. Gel kendi dinini anlat. Bunu tabii o çok fırsat bilip gelip anlatıyordu papaz. Tabii. Buna karşı çok tedirgin olan arkadaşlarımız oldu. Yani nasıl olur da bir papaz gelir İlahiyat Fakültesi'nde din anlatır. Sebep ne? Çocuklarımız ya Hristiyan olursa. Yahu kardeşim. Yani bir papaz gelip bir şey anlatacak da onun anlattığı şeylerden bir Müslüman çocuğu, üstelik İlahiyat Fakültesi'ndeki bir çocuk bundan etkilenip de Hristiyan olacak diye korkmak hastalıktır arkadaş. Evet. Ya bu da, kendine güvenmemektir. Tabii yani. Kendi bildiğinden emin olmamak, tabii. Onun köksüzlüğüne dair gizli bir tereddüt yani. Taşımakla ilgili. İmanına güvenmiyor bu adam. Yoksa kitabına güvenmiyor bu ilmine, adam. İlmine, imanına güveniyorsan niye sen yani meydan okursun ya? Gelip bütün, anlatıyorsun, anlatsın canım. Bütün aleme meydan okursun. Elbette. Ya. Öyle şey olabilir mi? Şimdi yani böyle münafıklık alametlerinin boşuna sayılmadığını düşünüyorum Kur'an-ı Kerim'de. Buraya kadar. Evet, buna benzer şeyler bizim hayatımızda oluyor. Niye korkuyoruz? Niye ödlek oluyoruz? Bildiğin hakikati çatır çatır söyleyeceksin. O öyle anlar, şöyle sonuçlar olur, böyle sonuçlar. Ne olursa olsun kardeş. Bildiğin hakikati, küfür kavramını işlerken söyle. Örtme, saklama mevzuyla evet, bağlantısını şey kurmuştuk. Öyle bir şey olmadığı gibi korkumuz da yok. Çünkü biz desteğimizi vahiyden alıyoruz. Kur'an'dan alıyoruz. Allah'tan alıyoruz. Dolayısıyla böyle münafık tipli bir tavır ortaya koyup da her çıtırdığı kendi aleyhine kopmuş bir kıyamet gibi görmenin, böyle ödlek yaşamanın kimseye bir faydası yok. Buna işte özgüven eksikliği diyorlar evet. Ya psikolojide. Özgüven eksikliğinde bildiğinden emin olmamak, yaptığından emin olmamak, gizli tereddütlerinin olması, kendinde o seni tereddüde düşürecek söylemin karşılıklarının bulunması. Hocam gizli tereddüt yoksa hakiki iman eden adam aleme, kainata meydan okuyabilir. İman insana bir özgüven, şecaat, izzet verir. Bunun getirdiği bir tatmin, itminan hissi vardır ki o itminan tamamen özgüvenin kaynağıdır. Ben yani bu alanda hani uğraşan birisi olarak özgüvenin kaynağını iman olarak anlatan birisiyim. Evet. Yoksa iman dışında bir insanın özgüveni koftidendir. Koftur. Yani onlar roldür, pozdur, giydirilmiş kütükler dedi ya evet. Orada. İmajinatiftir yani. Doğru. O da çıkar açığa. Şimdi bakın. Bir şey söyleyelim, ara vereceğiz. Ara verelim. Evet. Şimdi tevbe, hemen siz onu söylerken aklıma geldi. Tevbe suresinin bir 64. ayeti var. Hani kendine güvenmiyor dediniz ya. Yani imanına güvenmiyor adam. Bir şey duyarsa eski bildiğinin aleyhine olur. Acaba ben ne duruma düşerim? Tedirginliğini yaşıyor. O da titrek zaten işte, o yüzden. Titrek işte ama işte bakın bu da bir münafıklık alametidir. Evet. Şimdi ayetini okuyayım. Yahzerul münafikune. Münafıklar sakınırlarmış, korkarlarmış. Neden? En tünezzele aleyhim suratun, kendilerine bir sure, kendileriyle ilgili bir sure indirilmesinden korkarlarmış. Niye? Tünebbi'uhum bima fi kulubihim. Kalplerinde bulunanın ne olduğunu kendilerine haber verecek bir sure indirilir diye korkarlarmış. Şimdi bakın, benim bununla ilgili çok çok herkesin aklında kalacak bir örneğim var. Bunu da anlatıp araya girelim. Öyle mi yapalım? Peki. Yusuf Bey, arkadaşlar müsaade etsinler. Burayı bir üçüncü bölüme aktarmak istemiyorum da. Tamam. Ben şimdi sınıflarda dersi anlatırken böyle öğrencilerin derse katılması için, aktif olmaları için onların soru sormalarını gerektirecek şeylerle başlarım. İnteraktif. İnteraktif. Yani böyle Tek başına sadece dinlemesin adam. Yani katılsın, o da, soru sorsun. O da katılırsa bu konu onun da olur yani. Daha unutmaz onu. Hoca ne kadar alim olursa olsun, sadece hoca konuşuyorsa, öğrenci katılamıyorsa derse, o ders kalıcı olmaz. O gider. Dersin öğrencinin de olmasını sağlamak için onun sorularla derse katılması lazım. Bunu çok yaparım ben. Aynen. Öğrencilerim bunu iyi bilirler. Bir gün sınıfta bir öğrencim vardı. Bu benim söylediklerime karşı da mesafeli bir arkadaştı. Fakat ben onun üzerinden çok şeyler anlatmışımdır derslerde. Bir gün böyle gene onun zıddına kabul etmeyeceğini bildiğim bir şeyler anlattım. Anlattım fakat hani biraz da böyle kaşıyıcı şeyler söyledim. Böyle tahrik edici şeyler söyledim. Şimdi ismini söylemeyeyim. Evet. Dedim ki ya dedim hiç dersten başından beri hiçbir şey sormadın dedim. Niye dedim bu dediklerimi kabul ediyor musun ki dedim hiç soru sormadın. Ona çok sataşırdım sınıfta. Dedi üzerine gidiyorsunuz. Tabii. Dersin sonunda ama. Tabii dedi soracak çok şey var dedi aslında. Hepsi aklıma geldi ama dedi. Bizim oranın ağzıyla da konuşuyordu. Korkarım sana soru sormaya dedi. Niçin dedim. Ayetle susturuyorsun beni dedi. Bak dedim sen şimdi sorudan değil cevaptan korkuyorsun. Sana Kur'an söylendiğinde ayetler sana aktarıldığında inandığın şey değil. Kanaatlerin sarsılmasından. Evet tersine bir şey söylenmesinden korkuyorsun. Gözüm bunun adına münafıklık diyorlar. Ne olursun bu huydan sıyrıl gel. Şimdi ya, yani benim aleyhime olur korkusuyla. Kendini tutuyor, ısrarla tutunuyor. Evet, kendine güvenmiyor. Tutunuyor. Ya da yanlışından razı, yanlışından memnun. Aslında böyle kendini diyor. Zorla razı ediyor, razı değil. Kalp çünkü vicdan her zaman için hareket halindedir. Yani bunu itiraf etmesi de çok önemli evet, bir meziyet önemli. Bence. Bunu kimse, kolayına kimse de söylemez. Evet. Derste hocaya nasıl diyecek bunu? Ama bunu çok kullanıyorum. Korkarım dedi sana soru sormaya. Ayetle susturuyorsun beni. Yani ayeti duymaktan rahatsız bir duruma gelmeyecek bir Müslüman. Tabii. Böyle olursa Müslüman kalamaz bu adam. Aynen öyle. Çünkü Haç suresinin 72. ayeti hemen burada devreye girer. Yani öyle bir devreye girmeyi de bir Müslüman evet. için... Hiç şık bulmuyorum. Hayal bile etmek istemiyorum. Güzel, enteresan bir hatıra. Teşekkür evet. ediyorum. Münafığın tedirginliği bir yana iman güven verir dedik ama bir de cahilin kof güveniyle karıştırmamak lazım. Bak o da var. Şimdi adam Küllü çok cahilin cesur. Adam çok az şey biliyordur. O çok az şeyi o kadar pekiştirmiştir ki onu böyle çok rahat cesurane söyler. Bunu karıştırmayalım. Cahil cesurluğu değil. Evet. Yani iman emniyet verir, güven verir derken öyle yüzeysel, sloganik bir algılayışla kökleşmemiş. Taklide dayalı. Böyle... Ha, çünkü mukallit insanlarda da çok acayip çok. Saldırganlık olur. Görürsünüz adamın bildiği 3 tane şey vardı inandığı. Ona o kadar kilitlenmiştir ki onu size gelir böyle büyük bir özgüvenle pazarlar. Ne örnekler yaşadık bununla yaşarsın siz. Ne örnekler. Ben 30 senedir gece gündüz Kur'an çalışan bir adamım. 30 dakika Kur'an çalışmayan adam gelip sana akıl vermeye gayret ediyor, adamı kahrediyor. Bildiği fındık kadar şeyi sana etkili bir şekilde sunar. Bu da bunları cahilin cesurluğuyla imanın getirdiği cesareti karıştırmamamız cahilin lazım. Cahilin takvası artarsa evet. sapması artar derler. Yani. Evet. Şimdi ara veriyoruz hocam. Evet. Mola. Al baraka, bereketli Ramazanlar diler. Al baraka, bereketli Ramazanlar diler. Evet sevgili dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Programımızın son bölümündeyiz. Mehmet Okuyan hocamla hasbihale devam ediyoruz. Efendim vakit vakit hatıralarımız, vakit vakit günlük hayat, bazen teorik, bazen karşılıklı alışveriş şeklinde bir sohbet nasılsa öylece akıp gidiyor. Elhamdülillah istifadeli oluyor. Bugün nifak kavramını ele alıyoruz. Nifak kavramını tabi Bakara suresine itibaren aldık, Ali İmran. Ardından da Münafikun suresine geldik. Evet. Dördüncü ayetten itibaren de tahlillerimizi sürdürüyoruz. Yani o Münafikun suresine gelmemizin sebebi şu: aslında okuyacağımız daha Nisa suresinden, Ahzab suresinden, Tevbe suresinden bir sürü ayet var da şunun için Münafikun suresine gelmiştik. Bir insanın münafık olmasının gerekçesi, turnusolu iki şekilde anlaşılır demiştim. Biri evet. İşte Ali İmran suresindeki bir ayet, savaşa katılmak istemezler, savaşa hiç gitmezler. İkincisi evet. De infak konusu. İnfak bunların turnusollarından bir tanesidir. Evet, ikincisi bu. İkincisi bu. Şimdi onun için bu Münafıkun suresine geldik. Bir iki ayet okuyayım, infaka geleceğim şimdi. Beşinci ayeti suren. Ve idâ kîle lehum, onlara dendiğin zaman. Te'alev, gelin. Yestağfir leküm Resulullahi. Resulullah sizin için Allah'tan bağışlama dileğinde bulunsun. Yani biri bir insan için istiğfarda bulunabilir de kimse kimse adına tevbe edemez yani. İstiğfar bir dua, niyaz biçimidir. Hazreti İbrahim'in dediği gibi babasına. Dediği gibi, evet. Gelin Resulullah, Allah'ın Resulü sizin için bağışlanma dileğinde bulunsun dendiği zaman bunlara, levvev ru'usehum, kafalarını çevirirler, ve re'eytehum yasuddûne ve hum müstekbirun. Müstekbir bir eda ile yine insanları hak yolundan çevirmekte olduklarını görürsün. Yani onlar bu çağrıya, bu davete icabet etmezler. Şimdi buyuruyor ki Allah-u Teala, çok dillere dolandırılan bir şeyi söyleyeceğim. Onun için bu ayeti okuyorum. Sevâhun aleyhim. Evet. Bu adamlar için birdir. Estağferte lehum emlem testağfir lehum. Şimdi senin onlar için istiğfar edip etmemen birdir. Len yâfirallahu lehum. Allah bu adamları bağışlamayacaktır. İnna Allah la yehdil kavmel fasikin. Muhakkak ki Allah fasık topluma hidayet etmez. Aynısı uyarsan da uyarmasan da bir var. İnzar etmemesi. Onlar için bir. O tebliğ ile alakalı, bu bağışlanma ile alakalı. Bağışlanma ile ilgili işte. Evet. Şimdi bununla alakalı bir de Tevbe suresinin 80. ayeti var. Estağfir lehum evlâ testağfir lehum. Onlar için bağışlanma dileğinde ister bulun ister bulunma. İn testağfir lehum seb'ine merreten. Bu da münafıklarla alakalı. Bunların bağışlanması için 70 kere de bağışlanma dileğinde bulunsan, evet. Felen yağfirallahu lehum. Allah bunları bağışlamayacaktır. Zalike niye? Zalike bi. Bunun sebebi şu. Ennehum keferu billahi ve resulü. Bu adamlar Allah'ı da peygamberini de inkar eden adamlardır. Vallahu la yehdil kavmel fasikin. Ve nihayet Allah fasık topluma hidayet etmez. Şimdi bu ayeti, özellikle Tevbe suresinin 80. ayetini, tabi bağlamında Münafıkun suresinin 5 ve 6. ayetlerini de ifade eden bazı din adına konuşanlar şunu diyebiliyorlar Yusuf Bey. İşte peygamberimiz münafıklar için 70 kere, orada seb'ine merreten geçiyor, 70 kere bağışlanma dileğinde bulunsaydı Allah bağışlamayacak. Ama 71. kez bağışlanma dileğinde bulunsa olurdu. Ya bunu nasıl söylersin? Yani? Çünkü len yağfirallahu lehum iki defa geçiyor. Hem şeyde Tevbe 80'de hem Münafıkun 6'da. Len edatı Arapçada, evet, bir şeyin gelecekte asla olmayacağını ifadesi. Doğru. 70 kere değil. 70 belki orada çokluktan kinaye yani. Tabii kesretten kinaye. Bu olmayacak demektir. Estağferte lehum emlem testağfir lehum. Bağışlanma dileğinde bulunup bulunmaman senin için birdir. Senin için birdir. Hiç bulunmana gerek yok. İstersen de senelerce bulun. Sonuç değişmeyecektir. Bu ayet bu ifadeyi ortaya koymasına rağmen kalkıp hala 71. kez olursa bu olur mantığını güya işte peygamberimiz ümmetine çok düşkün, Onun için münafık olan adam onun ümmeti değil ki, onun ümmeti olmaya kayıt yaptırmamış ki. Hazreti İbrahim babası öldükten sonra küfürle öldüğü ona beyan edildikten sonra babası için herhangi bir dua niyazda bulunmamış. Hatta Tevbe suresinin o 80. ayetinden aşağıki bölümde وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ اَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ. Yani böylesi nifak üzere ölen bir insanlar, Allah'ın bildirdiği bir insanın üzerinde dua yapma, onun kabrinin yanına da gitme diyor. Yeah. Dolayısıyla yani kim kime karşı kimi savunacak, kim kime karşı nasıl bir merhamet görüntüsü ortaya koyacak, iyi hesap etmek lazım. Ayetlerin verdiği bu manaları da görmezlikten gelmemek lazım. Evet. Çok ayıp oluyor yani. Bunu söyleyenler her ne niyete hizmet ediyorlarsa bilmiyorum ama bunu böyle söyleyenlerin Kur'an'dan hiçbir şey anlamadıklarını rahatlıkla söyler. Bu Kur'an'ın bir üslubudur. Bir meselenin olmayacağını ortaya koyan bir ifade biçimidir. Bunu görmezlikten gelip de başka sonuçlar çıkartma gayret keşliğinin bir manası, bir anlamı yoktur. Bunu da böyle antiparantez, yani çok da antiparantez değilse konunun içinde geldi. Şimdi bu sureyi okuma sebebim olan ayete geliyorum. 7. ayet. Dedim ki nifakın panzehiri infak. Evet. Şimdi bu adamlar sadece kendileri infak yapmayan adamlar değiller. Bu adamlar yandaşlarına veya etkili olacağını düşündüğü adamlara da infak yapmamaları gerektiği noktasında tazyikte bulunuyorlar. İşte cümle. Humullezine, bunlar öyle kimselerdir ki yekulune, şöyle derler. La tunfiku, infak yapmayın. Kime? Ala men inde Rasulillahi, Resulullah'ın yanında olanlara yardım etmeyin. Onlara hiçbir infakınız olmasın. Bu Mekki bir sure değil, medeni bir sure. Bakın, burada da cüretkarlıklarına bakın. Allah'ın peygamberinin yanında olanlara sakın ha infakta bulunmayın. Ne olacak? Dert ne, hedef ne? Hatta enfaddu. Belki dağılıp giderler. Böyle bir hani tehadun ala taamil miskin ifadeleri vardır Kur'an'da birkaç yerde. Biri Me'ariç'te, biri Fecir'de, biri Maun suresinde. Birbirini yoksulu doyurmaya teşvik etmemek. Bu şu demek. Kendisi bunu yapmadığı gibi, kendi yüreğinden böyle bir teşvik duygusu hissetmediği gibi başkalarının da böyle bir meziyeti, böyle bir erdemi ortaya koymalarına engel olan bir tutumları vardır. Bu ayet işte onu gösteriyor. Hem kendisi infak etmez, hem de infak etme duyarlılığı ortaya koyanlara engel olmaya çalışır. Bunlara cevap veriyor Allah-u Teala. وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Göklerin ve yerin bütün hazineleri sadece Allah'ındır. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ. Fakat bu münafıklar bu gerçeği anlamıyorlar, anlamak istemiyorlar. Şimdi bu ayetler münafıklığın panzehirinin infak olduğunu ortaya koyuyor. 9. ayette diyor ki Rabbimiz bütün bu münafıklık girişimlerine karşılık olarak ya eyyühellezine amenü, ey bütün iman edenler, la tulhikum emvalukum ve la evladukum an zikrillahi, mallarınız da çocuklarınız da sizi Allah'ı anmaktan alıkoymasın. Ve men yef'al zalike fe ulaike humul hasirun. Kim böyle bir iş yaparsa bilsin ki bunlar ziyana uğrayanların ta kendileridirler. Malın insanı Allah'ı zikretmekten alıkoyması, mala sahip olmayıp malın sana sahip olması demektir. Yani bir at gibi bunun örneğini veriyoruz. Mal ata benzer. Ata binerseniz istediğiniz yere sürersiniz, istediğiniz yere infak eder, tasadduk edersiniz. Ama ya mal size sahip olursa ki at sana binerse demektir bu. Tabii. Halin, cümmelalin var, düşün ne olacaksın. Hazreti Süleyman'ın atları geldi aklıma. Onun enselerini, yelelerini okşaması var. Saat suresinde anlatıyor. Yani orada ata sahip olmakta sorun yok. Tabii. Atın sana sahip olmasında evet, sorun var. Evet. Mala ait olmaktır sorun. Malın, mala sahip olmak sorun değildir. Hani böyle şöyle bir atasözü var. Atasözü değil aslında, bir filozofun sözü. Malını dağıtmayanları malı dağıtır. Evet. Darma duman eder seni yani. Tabii. Malını dağıtmıyorsan onun seni dağıtacağını bil. Tabii. Şimdi geliyor ayet, uyarı ayeti. Nifakın zehipan zehiri infaktır. 10. ayet. Ve enfiku, infak edin. Bakın Münafıkun suresinde Allah yolunda infak etmeyin diyenlerin söylemine karşılık. 10. ayette buyuruyor ki Yüce Allah, ve enfiku, infak edin. Niye? Münafıklıktan kurtulmak ya da münafık olmamanızı temin için. İnfak edin. Mimma razaknakum, size rızık olarak verdiğimiz şeylerden infak edin. Ne zaman öncesinde? Min kabli en ye'tiye ahadekumul mevtu, sizden birine ölüm gelmeden önce rızık olarak verdiğimiz şeylerin bir bölümünü infak edin. Bir bölümünü infak edin diyor Yusuf Bey. Hepsini enfiku ma razaknakum deseydi yanmıştık. Tabii. Öyle demiyor. Min ma razaknakum bir kısmını. Oradaki min edatı. Öbür türlü tamamını vermek zorunda evet, kalacak. Buradaki min mini beyaniye değil. Mini tebidiye yani. Evet. Bir kısmından verin. Ölüm gelmeden önce. Aksi takdirde feyekule diyecektir bu adam. İnfak yükümlülüğüne ve infak imkanına sahip olmasına rağmen bunu yapmayan, hani Mustafa hocamızın çok güzel bir sözü var. İnfak imanla alakalı bir kurumdur. İmkanla sınırlı değildir. İmanın varsa infakın olacak kardeşim. Çünkü infak aslında sadece ekonomik içerikli bir duyarlılık da değildir. Her şeyin infakı vardır. Evet. Yani tabii. Bilginin var, sevginin var, tecrübenin var, efendim fedakarlığın var, bedenin var, ruhun var. Her şeyin infakı var. İnfakın zirvesi de canını Allah yolunda verebilmek şehadettir. İnfakın işte zirvesi burasıdır. Ömrünü biz, Allah yolunda verebilmek de şahitliktir. Evet, o da bir infak biçimidir. Evet. Ama biz infakı hani bu bağlamda ekonomik içerikli bir yardımlaşma kalemi olarak düşünüyoruz. Der ki diyor Allah-u Teala, bu infak imkanına sahip olmasına rağmen bunu öteleyen, erteleyen adam feyekule, şöyle der, şöyle yalvarır yani. Rabbi, ey Rabbim, levle akherteni ila ecelin garibin, ne olaydı? Benim ecelimi biraz daha yakın bir zamana tehir etseydin. Biraz daha ecelimi öteleseydin de. E peki ne olacak? Fe as-saddaka. O zaman kesin tasadduk ederdim. Tasadduk ederim. Şimdi sadakaya getirdi bak evet, meseleyi. Evet aynı şey. Bu kavramlar hep iç içe kavramlar. İnfak, sadaka. İnfak, nifak, panzehiri. İnfak, infak, sadaka. Sadakaya hep söylüyorum. Sadaka bozuk paralardan kurtulma ameliyesi değildir. Sadaka bir insanın iman iddiasındaki sadakatinin görüntüsüdür. Harika. Sadakanız ne kadardır? Sadakatiniz işte odur. O onunla bağlantılıdır. Öyle bozuk paralar, sadaka kutuları var böyle iş yerlerinde. Ben o iş yerlerindeki sadaka kutularında kağıt para görmedim. Hep bozuk para. Hep bozuk para. Nedir bu? Bozuk paradan kurtulma ameliyası. Niye böyle? Bunun sebebi var. Çünkü yazmış adam ki kitabına veya ilmihal kitabına sadaka vermek sünnettir. Ya kim dedi sadaka vermek sünnettir diye? Tevbe suresinin 60. ayeti sadaka vermek farzdır. Bitti. Bu kadar net. Çünkü sadaka bir ekonomik yardımlaşma ve Kur'an'ın, İslam'ın dünya hayatındaki fakirlikleri gidermedeki en önemli kalemlerinden bir tanesidir. Farz olduğu için de sünnettir. Farzı yerine getirme anlamında sünnettir. Evet. Fiiliyet anlamında tabii sünnettir. Ki, bu tabii. Sünnet kavramında da bir sıkıntı var. Evet, evet. Mesela evlenmek sünnettir diyor adam. Kim dedi? Nasıl evlenmek sünnet? Evlenmek farz var. Bal gibi farz. Evlenmek farz, evlendirmek farz. Bir eylem sünnet olur da onunla ilgili 50 tane ayet olur mu Kur'an'da canım? Tabii. Evet, hüküm olarak farz, uygulama olarak sünnettir. Peygamberimiz tabii. Demiş ya, en nikahu sünneti. Evet. Evet. Nikah benim sünnetimdir. Femen ragibe an sünneti feleyse minni. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildir. Peki bu sünneti nereden aldı? Kur'an'dan aldı işte. İşte o sünnet. Farzı hayatında tatbik etti. Aynen öyle. Yani bu eylemi ortaya koyma noktasına namaz kılmak da sünnet. Ama evet. Nasıl bir sünnet? Hüküm olarak farz, şekil olarak peygamberin yaptığı gibi yapmak sünnet yani. Evet. Bu sadaka da böyle, nikah da böyle vesaire. Ölürken böyle demek zorunda kalacaksınız. Ve fakat velen yuakhirallahu nefsen iza caa eceluha. Bir canın süresi dolduğu zaman Allah o canın süresini asla geriye tehir etmeyecektir. Vallahu habirun bima taamelun ve nihayet Allah yapmakta olduğunuz her ne varsa bunlardan bizatihi haberdardır. İşte nifak dediğimiz o korkunç hastalığın panzehiri infaktır. Yalnız bunu zamanında yapmak lazım. Adamın çocuklarına vasiyet ediyor. Diyor ki oğlum ben öldükten sonra şu malımı şuraya verir. Vermez. Niye? Sen babanın malından hiç verdin mi fakire? Vermedi. Oğlun da senin malından vermez. akıllıysan sen ver. Oğluna güvenerek malını deste deste yığıp ben veremiyorum ama bizim sen. Uşak verir. Vermez. Sizin uşak hiç vermez. Niye? Sen baban için vermedin. Babanın malından vermedin. Çocuğun da senin malından vermez. Öyleyse bu şikayete konu meseleyi yaşamamak için infak imanla alakalı bir kurumdur. Bir adamın münafık olmasını engelleyen çok önemli turnusol vazifesi gören göstergelerden bir tanesidir. Müslümana düşen görev elbette itikaden münafık olmayacaktır ve fakat amelinde de münafık olmamayı başarmasıdır. Birinci turnusol zor zamanda cehd göstermekti. Evet, savaş. Savaş, mücadele, onu her yönüyle belki düşünmek lazım, geniş çağrışımlı. İkincisi de infak. İnfak. İnfakın da bir şubesi sadaka. Evet, aynen öyle. İnfakın dedi. Bir şubesi sadaka. Dolayısıyla Münafıkun suresinin bu içerikte gelmesinin bize öğrettiği budur. Münafıklıktan kurtulmak istiyorsanız infakınız olacaktır. İnfakınızı vaktinde yapmıyorsanız zarara, ziyana uğrayacaksınız. Ulaike humul hasirun dedi 9. ayetin sonunda. Ziyana uğramak artık kaçınılmaz bir akıbet oluşturur. Bir Müslümanın böyle bir akıbetle yüzleşmemesi duamız ve niyazımızdır. Eyvallah hocam. Çok güzel. Orada tabii birçok şey insan zihnine takılıyor. Yani münafık ecelinin ertelenmesini istiyor. Ondan sonra ama orada ecelin ertelenmeyeceği söyleniyor. Yani ecelin ertelenmesi ahiret telakkisiyle mi alakalı? Dünyada görüyor Yusuf Bey. Ölüm biçimi adamın rotası hakkında bilgi veriyor. Anlıyor ki sıkıntı var, geri döneyim diyor. Yok, geri dönmek diye bir şey yok. Hayır, zihni derin bir bağlantı gibi hissettiğim ahirete şey var. Ahirete inanmayan adamlar bağlamında. Yani ahiret, yani ahiret inancındaki derin zaaftan dolayı nifak ortaya çıkıyormuş gibi. Yani böyle bir bağlantı. İnfaksızlık mesela, evet. Ahirete inanmamanın ya da az inanmanın bir, evet, sebebi olarak zikredilebilir. Yani münafıklığın psikolojisi, temeli nedir, esas nedir diye baktığımızda aslında Allah'a imandaki zafiyet, tamam o zaten yok ama ahiret noktasında zafiyet var. Demek ki doğrudan ahirete gönderme değil, ölüm anında bu evet, söylenecek, evet, yani. Evet, işte hani o ölümle, ecelle, ecelin ertelenmesiyle bağlantısı, dünyada ebedi kalacakmış gibi düşünmesi, hani ölüm fikrinin olmayışı, ötesine dair tasavvur, dolaylı bazı çağrışımlar kendimce düşünmeye çalışıyorum. Evet. Düşünce alıştırmaları bunlar. Buralardaki zaaflardan dolayı infak zaafa uğruyor mu diye bir soru denebilir, işareti oluşuyor. Denebilir. Evet. Vaktimiz varsa bir ayet okumak isterim bunların infaksızlığı ile alakalı. 4 dakikamız var hocam. 4 dakikada okurum. Evet. Şimdi bakın, Tevbe suresinde münafıkları başını biraz önce okumuştum 1. bölümde ama gerisini okuyacağımı söylemiştim. Münafıkların tipik özellikleri bağlamında peygamberimizin hadis-i şerifini programın başına koyduk. Evet. Şimdi diyebilirler ki ya niye bir tane hadis okumuyor bu adam? Programın başını dinlemediyse böyle, evet, bir suizanda bulunmaz. 3 özelliğini söyledik, hatta 4.sünü de olabilirsiniz. Evet, söyledi. Yani şablon konuştuğunda yalan konuşur, sözünde durmaz ve emanete hıyanet eder. Evet. Berceste cümlemizi oradan belirledik. Evet. Böyle ondan sonra kahramanlık yapmasınlar. Tevbe suresi 67. ayet. Münafıkları anlatıyor. Bu cimrilikle alakalı. El münafikune vel münafikatü ba'duhum min ba'din. İşte bunlar birbirlerinden görünürler. Bakın. Ye'murune bil münkeri ve yenhevne anil marufi ve yakbidune eydiyehum. Münafıkların en tipik özellikleri burada sıralanıyor. Saydığımız şu kadar ayete ilave. Münafıkların en önemli özelliklerinden biri kötülüğü emrederler. Evet. Bunların ağzından hakikat adına bir şey çıkmaz demektir bu. Çünkü tersinden de İyiliği nehyederler. Kötülüğü emrederler, iyiliği nehyederler. Ney kötülüktür, ney iyiliktir? Allah'ın iyi dediği iyidir, kötü dediği kötüdür. Öyleyse Allah'ın kitabından farzları anlatanlar, haramları anlatanlar, hakikati söyleyenlerdir. Bunun dışında Allah'ın haram kılmadığını haram, helal demediğini helal diye tanıtanlar, işte bu münafıkların ekmeğine yağ sürenlerdir. Hakikati nehyedip kötülüğü emredenlerdir. 2-3 ve yakbidune eydiyehum. Bunlar böyle eli kilitli adamlardır. Eli böyle kapanmış. Kabzolmuş. İnfak işte. İnfaksız adamlar işte. Onunla ilişkili olarak bunu özellikle eli kilitli. Yakbidune eydiyehum. Bunun başka bir versiyonu da Yahudilerle alakalı geçer. Onlar Allahu Teala'ya cimrilik isnadında bulunurlar. Maide suresinde anlatır onlar Allahu Teala. ve kâletil yehûdü yedullâhi meğlûletün, surenin 64. ayeti. Yahudiler derlermiş ki Allah'ın eli kilitlidir. Gullet eydihim ve lu'inû bimâ kâlû. Hay elleri kilitlenesici adamlar. Sözlediklerinden dolayı lanete uğratılmış adamlar. Bel yedâhu mebsûdatâni. Allah'ın bir eli kilitli değil, iki eli de açıktır diyor. Bel yedâhu. Onlar yedullahi bir eli kilitlidir diyorlardı. Cevap bel yedâhu. İki eli de ardına kadar açıktır cevabını veriyor. Dolayısıyla böyle cimrilik edebiyatı dinden yana samimi olmayan adamların diline pelesenk olmuş cümlelerden bir tanesidir. Bu adamlar elleri kabzolmuş adamlardır. Elleri sıkı adamdır. Bir şey çıkmaz elinden. Cebinde akrep var derler işte Türkçe'de. Bu yakbidûne eydiyehum bu. Çok daha önemli bir cümleyle bitireyim. Bitirelim. Bu adamlar nesullâhe. Aslında Allah'ı unutan adamlardır bunlar. Allah'ı unutuyorlar ya. Fenesiyehum. Allah da onları unutacaktır. Allah'ı unutanları Allah unutacaktır. Hatta Haşr suresinde der ki وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْزَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Aksi takdirde Allah onlara kendilerini unutturacaktır. Evet. Allah'ı unutanları Allah unutacak. Dahası Allah onlara kendilerini unutturacak. Kendisini bilmeyen adamın neler yapıp yapmayacağını herkes varsın tahayyül etsin. İnnel münafıkûne humul fâsıkûn. İşte bu münafıklar yoldan çıkan adamların ta kendileridir. Evet. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ezan-ı Muhammedi'nin kapısındayız. Efendim iftar saatine yine Rabbim bizi ulaştırdı. Suhuletli, selametli, hamdolsun. Çok şükretmemiz lazım. Bu durumu yaşamayan pek çok Müslüman kardeşimiz var. Yani bizim şu anda her açıdan sahip olduğumuz imkanların çok azına dahi sahip olamayanlar var. Onları hatırlayalım, dualar edelim. İftar vakti, sahur vakti biliyorsunuz duayla da çok yakın irtibatlıdır. O yüzden bugün biz dua niyetine size tefekkürümüzü sunmaya çalıştık. Bunları paylaştık ondan sonra ve şimdi artık müsaade istiyoruz. Efendim sofralarımız Halil İbrahim sofrası olsun. Hazreti İbrahim'in hakikati anladığı, anlamaya çalıştıkları bizim de rehberimiz olsun. İnşallah afiyet olsun diyoruz. Allah'a emanet olunuz. İstanbul için iftar vakti. Albaraka bereketli iftarlar diler. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله